रात को पलकों की छांव में, आधी रात को पलकों की छांव में चुभ गया प्यार का, हे चुभ गया प्यार का कांटा मेरे पांव में, चुभ गया प्यार का कांटा मेरे पांव में। ओ आधी रात को जुल्फों की छांव में, आधी रात को जुल्फों की छांव में ओ पड़ गई प्यार की, ओ पड़ गई प्यार की बेड़ी मेरे पांव में, पड़ गई प्यार की बेड़ी मेरे पांव में। आशिक जाग उठे, ओ आशिक जाग उठे सारी दुनिया सो गई, आशिक जाग उठे सारी दुनिया सो गई। ओ आधी रात में जादू चलने लगे, ओ जादू चलने लगे, जादू चलने लगे। ओ बत्ती बुझ गई, आए ओ बत्ती बुझ गई ये दिल जलने लगे, बत्ती बुझ गई ये दिल जलने लगे, बत्ती बुझ गई ये दिल जलने लगे, बत्ती बुझ गई ये दिल जलने लगे। आधी रात का ये मौसम खूब है, ये मौसम खूब है, ये मौसम खूब है मेरे सामने, ओ मेरे सामने मेरा महबूब है, मेरे सामने मेरा महबूब है। आधी रात है बाकी, ओ आधी रात है बाकी, हाय कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, आधी रात है बाकी, कुछ कीजिए जल्दी से, ओ जल्दी से सुबह ना होने दीजिए, जल्दी से सुबह ना होने दीजिए। हो आधी रात को, हो आधी रात को कल फिर तू आएगी, कल फिर तू आएगी, कल फिर तू आएगी, वादा आज ये, हो वादा आज ये तू करके जाएगी, वादा आज ये तू करके जाएगी। वादा आज ये मैं करके जाऊंगी, वादा आज ये।